muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś proponujemy Państwu przegląd płytowych nowości i najnowszych reedycji nagrań. Wybór ten ma charakter fonograficznego podsumowania mijającego roku. Od razu muszę wyjaśnić, że będą to płyty jak dotąd w tym cyklu nieobecne, a trudnego wyboru dokonał koneser El Muzyki Ziemowit Poniatowski. Zaczęliśmy od ścieżek filmowych Mandarynkowego Snu. Proszę posłuchać. Melodyjny główny motyw filmu Zawodowiec w oryginale Dead Solid Perfect. Ziemowicie, widziałeś ten film? Dobry wieczór. Nie i nie znam nikogo, kto by go widział. Film chyba niezbyt ważny. Ale z piękną muzyką, z Tangerine Dream, jakkolwiek jeżeli chodzi o twórczość tego wielkiego zespołu, to niektórzy preferują tę muzykę z autorskich albumów, a nie krótkie formy zrealizowane na rzecz bliżej niezidentyfikowanej filmografii. No tak, tu chyba najbardziej pocięte tematy, bo niespełna 40 minut płyta i 22 utwory. Na fali zainteresowania zespołem, bo to przecież odejście Edgara Frezy spowodowało smutne zamieszanie na rynku światowej muzyki powoduje, że w reedycjach płytowych pojawiają się właśnie tematy filmowe. Przypomnę ci, że w ubiegłym roku, a to także był listopad, słuchaliśmy z twego wyboru muzyki Tangerine Dream, The Park Is Mine oraz Shy People. A dzisiaj właśnie rozpoczęliśmy od Zawodowca. Tak, ja podejrzewam, że może muzyka nie najwyższych lotów, chociaż ten temat, który wysłuchaliśmy przed chwilą, bardzo przyjemny, no ale jednak muzyka nie najwyższych lotów, ale jednocześnie są to białe kruki, były to białe kruki. Teraz mamy możliwość, fani mają możliwość zakupu tego na płytach CD, oryginalnie wydanych. Wytwórnie wznawiają to, nie wiem, czy po prostu już skończyły się licencje na to, czy ktoś wykupił te licencje i zaczyna to wznawiać, no to dobrze, bo lepiej, żeby to, nawet jeśli mamy takie zdanie o tym nie do końca pochlebne, to dobrze, że to się ukazuje. Kolejny temat z filmu Zawodowiec. Myśl w twojej wypowiedzi udało mi się odczytać, która sprowadza troszkę zainteresowanie muzyką także do kolekcjonowania nagrań. Ja przypuszczam, że jeżeli ktoś już zbiera album Tangerine Dream czy też innych sław światowej muzyki, no to nawet jeżeli jest to taka muzyka użyteczna w kinie, to także będzie chciał ją mieć i przypuszczam, że dlatego właśnie te reedycje muzyki ilustracyjnej przeżywają nową młodość. No tak, bo ja też mam takie przemyślenie, że skoro mamy w kolekcji pierwszą płytę Tangerine Dream Electronic Meditation, której też chyba nie słuchamy zbyt często, która otworzyła ten wspaniały okres, to można też mieć w kolekcji te z tego okresu, z którego w inny sposób ciężko jest tego słuchać. No to rok 1988, premiera filmu Dead Solid Perfect. Po temacie My Name is a Bad Hair, utworek ilustracyjny Sinking Parts. Tak zastanawiałem się, co to może oznaczać, bo chodzi tutaj o uderzenie piłki, to takie jakby piłka z pola golfowego i faktycznie bohaterem filmu Zawodowiec jest znany golfista. Za chwilę zapraszamy Państwa z Ziemowitem Poniatowskim do wysłuchania nagrań filmowych Tangerine Dream z innego obrazu. I co ciekawe, jest to muzyka nieco starsza, rok 87, Deadly Care. W Polsce chyba ten obraz był wyświetlany jako Na granicy śmierci. Rzecz dotyczy uzależnienia głównej bohaterki od środków antydepresyjnych, a więc dochodzi tutaj do głosu psychologia, medyczne zmagania z własnym organizmem. Muzyka filmowa Edgara Frezy i jego kolegów. Podejrzewam, że te utwory nigdy nie będą wykonywane na koncertach przez nowe wcielenie mandarynkowego snu. Myślę, że to byłoby to możliwe, gdyby te utwory rozbudować, obudować wstępem i zakończeniem. To te tematy nie byłyby złe, one są ciekawe, tylko do filmu jakoś zostały bardzo mocno skompresowane te pomysły. No tak, i przynależą już do, tak jak ten temat, którego wysłuchaliśmy, do obrazu Na granicy śmierci. Następny temat, Clean and Sober, to już tak dotyczy głównej bohaterki, która jest po pewnym kryzysie, i potraktujmy tę muzykę jako optymistyczne wprowadzenie do przeżyć bohaterki. Thank you. kultowe reedycje muzyki filmowej Tangerine Dream. Ja myślę, że to bardzo interesujące jest, że te nagrania, często nawet wcześniej nie publikowane, ukazują się na kompaktowych płytach. Jeżeli chodzi o samo brzmienie, opracowanie nagrań, to tutaj daje się usłyszeć, że jednak dzięki nowej technologii te nagrania, ta muzyka jest bardziej dźwięczna, może bardziej selektywna. Ale nie przesądzając tutaj, jeżeli chodzi o zainteresowanie fanów L-muzyki, jakkolwiek Tangerine Dream to jest marka najwyższej miary. Teraz nowości. Przypomnę ci, spotkaliśmy się ostatnio w Trójce w maju tego roku i wówczas wśród proponowanych przez ciebie płyt utwory Roberta Schroedera, Paula Ellisa, Rolfa Trostella, no i niezawodne koncertowe nagrania Vangelisa, także reedycja nagrań opracowanych na nowo, tym bardziej, że często te realizacje na żywo z publicznością nie mają tego pięknego posmaku, tej stereofonicznej przejrzystości, jak studyjne nagrania Vangelisa. Jeżeli chodzi o nowości, które możemy uważać jako swoiste podsumowanie ciekawych dokonań tegorocznej fonografii, to tutaj wymieniasz naszego przyjaciela, chyba można tak powiedzieć, wiernego analogowym syntezatorom i co więcej, tak, Mellotronowi. Brendan Pollard. Płyta, która wyraźnie odnosi się do najlepszych czasów muzyki elektronicznej, do tego, co właśnie Tangerine Dream nagrywało w latach 74, tam powiedzmy do 77-78, czyli taka prawdziwa berlińska elektronika. Niektórzy powołują się tutaj na klaster, na grupę Popol Vuh, że Brendan Pollard w tych właśnie klimatach czuje się najpełniej. Tak, ale jednak, no jednak to są według mnie odniesienia do Tangerine Dream, do tych czasów z Baumanem, tak, czyli te długie utwory, tak, rozwinięcie, sekwencje. Płyta nazywa się tajemniczo The Zone of Malleable Fears. Strefa plastycznych lęków. No właśnie. Tytuł. Wybrałeś nagranie także tajemniczo nazwanej Instytut Legalizacyjny. Instytut, według mnie Instytut Przesunięć i Walidacji. Shift to z kolei termin uniwersalny, elektroniczny, przesuwnik fazy to też właśnie shift. Tutaj muzycy, którzy studiują książki User's Manual dołączone do elektronicznych instrumentów, no z tym określeniem się spotykają. Co więcej, także gitarzyści i podejrzewam, że cała quasi-elektroniczna współczesna muzyka także. Posłuchajmy Brendan Pollard z nowej płyty. mroczna symfonia plastycznych lęków. Brzmienie elektroniczne i tutaj sugeruje taki tok myślenia, że tę elektryczność, którą w sumie rozumiemy tylko do pewnego stopnia, musimy uważać za zjawisko zupełnie nam współczesne. Kiedyś elektryczności nikt nie przewidywał. Kilkaset lat wstecz, nie licząc oczywiście domniemywań na istnienie starożytnych kosmitów i nie licząc burz i piorunów, żywiołów przyjmowanych przez ludzkość z lękiem, a tu mamy w tej muzyce i magnetyzm, i elektrony, i drgające struny, i grawitację, i wspominając Stanisława Lema, mamy także zlepki materii obdarzone życiem, czyli nas wszystkich. A źródłem tego wszystkiego jest Brendan Pollard. Ale ja chciałem dodać do tego, że ta muzyka Brendana Pollarda, zresztą to już kolejna płyta, a tak pomyślałem, że nie wnosi nic nowego do muzyki elektronicznej. Poza tym, poza jedną ważną, bardzo dla mnie istotną sprawą, że ktoś nadal wykonuje muzykę elektroniczną. Bo to jest to, co usłyszeliśmy, to jest muzyka, która, to co kiedyś w latach 70., jeszcze na początku 80., nazywało się muzyką elektroniczną. Tak, to jest dokładnie ten sposób, to brzmienie, ten sposób kompozycji. Bo teraz wielokrotnie słyszymy coś, że ktoś nazywa coś muzyką elektroniczną, co jest kompletnie czym innym i może słuchaczom robić mętlik w głowie. A w tym roku to z kolei grupa Yellow, która znakomicie wykorzystuje syntezatory, ale przecież są to przede wszystkim piosenki, obchodzi 40-lecie swojej działalności i tutaj wydała dwupłytowy album, na nim ponad 40 wokalno-instrumentalnych utworów. Tak przez moment sądziłem, czy przygotowując się do naszego spotkania, które ma podsumowywać miniony rok w muzyce, nie sięgniesz po jakąś twórczość klubową, może muzykę taneczną? Nie, to akurat jest mi zupełnie obce, nie lubię tego, nie rozumiem. No to nie licz, natomiast jeśli chodzi o piosenki, to skojarzyło mi się, jak o tym mówiłeś, że przecież była też muzyka elektroniczna, którą można nadal nazywać muzyką elektroniczną, gdzie był wokal, gdzie były to piosenki, nadal była to muzyka elektroniczna. No to przecież Kraftwerk. No tak, ale tutaj szeroki margines błędu, bo to są specyficzne utwory i ta aura grających i śpiewających robotów jednak nadaje temu jakiś taki kształt science fiction. Tak, ale chodzi mi o brzmienie i kompozycję też, nie tyle o aurę, jaką oni wytwarzali wokół siebie i wytwarzają nadal, tak, mimo że z chyba dwóch tylko panów zostało z oryginalnego składu, to jest to muzyka elektroniczna. No tak, ale jeżeli przeżywają tam jakieś piosenkarskie, miłosne uniesienia, to najczęściej dotyczy to ukochanego komputera na przykład, albo jazdy po autostradzie, bo od tego się zaczęło, tak, od jazdy po autostradzie. No tak, ale teraz przejdźmy może do kolejnych nagrań, które wybrałeś. Ziemowicie takie trio, Johannes Schmeling, Kurt Ader i Robert Waters, z początkowych liter nazwiska wykreowano nazwę SAW, najnowsza płyta. Tak, i to znowu powrót do korzeni, bo przecież Johannes Schmeling, to wiadomo, nie trzeba opowiadać, co zrobił, gdzie nagrał i co nagrał. No bardzo aktywny tak. Muzyk. Ale chodzi mi o ten jego okres, Tangerine Dream, tak? Czyli koncert w Polsce. No ta etykietka będzie towarzyszyła tak. Jego twórczości już do końca. Posłuchajmy może kompozycji Distant Memories, a więc wspomnienia z oddalenia. Trio Savva. przyjemne harmonie, melodyjne brzmienia. Trio S.A.W. Johannes Schmeling, Kurt Ader, Robert Waters. Tytuł płyty taki dość tajemniczy, Hadrigate, czyli co, uwodnienie, jakby termin odwołujący się do chemii, są jakieś uwodnione kwasy, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem. Natomiast tutaj, no cóż, czy można powiedzieć, że ta muzyka tak płynie dzięki sekwencerom, taki mamy strumień doznań bardzo plastycznych. No, trudno mi to interpretować, powiem ci, bo to kolejny tytuł dzisiaj, który jest trudny do rozwinięcia i do opowiedzenia. A ja chciałem dodać, że ten sam skład występuje pod inną nazwą, znaczy bez jednego z muzyków, tak? Jako duet Johannes Schmeling i Robert Waters, tak, jako Lum. To też kilka bardzo ciekawych takich płyt wydali właśnie w stylu berlińskim, ale już takie lżejsze, krótsze utwory, ale to też jest coś, co do mnie trafia. No tak, ale sytuacja może wyglądać na rynku płytowym muzyki, że mamy oto różne nazwy, a tylko muzycy są ciągle ci sami, prawda? No to trochę jak w czasach Pitena Mluka, gdzie oni nawet występując solo co chwila zmieniali pseudonimy, twierdzą, znaczy mówię o tym środowisku Pitena Mluka, czyli tych twórców z kręgu Love Parade i techno i tego nowoczesnego ambientu, ponieważ zmieniali pseudonimy, ponieważ twierdzili, że muzyka musi się obronić i żeby słuchacze nie kupowali ich płyt dlatego, że są przywiązani do jakiejś nazwy, tylko dlatego, że muzyka jest dobra. Tak trochę dla zmylenia fanów to robi. Wydaje mi się, że w przypadku kontaktów z dziełami sztuki jednak świadomość, że mamy do czynienia z konkretnym artystą, jest bardzo pomocna i inspirująca dla odbioru jego dzieł. Był taki okres również, jeżeli chodzi o muzykę taką, nazwijmy to, popularno-awangardową, że niektórzy twórcy wręcz ukrywali swoje nazwiska, nie posługiwali się pseudonimami. Oto mam w swojej kolekcji szereg takich płyt. Myślałem, przepraszam, że nie tak. Ma ani tytułów, ani wykonawców. Myślałem, że zmierzasz do twórców polskiego przeboju Medełko Fa. Posłuchajmy może tytułowego, a więc najważniejszego nagrania tria Schmeling, Ader i Waters. Thank you. Dozloń w wykonaniu zespołu Schmeling, Adder i Waters, płyta Hazard Gates. Uwodnienie, cokolwiek by to miało znaczyć. A tak przy okazji, takie hasło na poły encyklopedyczne, że muzyka polega na działaniu łączenia materiału akustycznego z duchową ideą. No to piękne. No i coś, co tworzy muzyczną całość, wymaga pewnego przygotowania, oczywiście dobrać dźwięki do tych duchowych treści. Mam tu na myśli muzykę, która nie jest muzyką ilustracyjną, która oddaje nie emocje bohaterów z ekranu, a emocje twórców tej muzyki. Ładnie? Bardzo ładnie. Ładnie. Bardzo Ziemowit ładnie. Poniatowski słuchał moich wyznań na tematy obu nam bliskie. Przygotowałeś jeszcze taki zespół Efemerydy, no nie wiem, bo to mało się o tym mówi, a nazwa co najmniej prowokująca. Tak, Beyond Berlin. Tylko nie wiem, jak ją tłumaczyć, czy że, jak ją mamy rozumieć może inaczej, bo przetłumaczyć to łatwo, tylko jak ją, czy że coś może istnieć poza Berlinem, czy może, że to jest taka prowincja Berlina w dobrym słowa tego znaczeniu, tak? Czyli tak zahaczają o ten styl, ale nie do końca go rozwijają, tak? No co ciekawe, że Beyond Berlin reklamuje się jako kolaboracja dwóch muzyków z etykietką YouTube, René De Backer i Martin Peters. No to ciekawa sprawa. Martin Peters nie słyszałem, natomiast René De Backer się przewija tam w różnych wytwórniach, wydawał jakieś płyty. Natomiast projekt ciekawy. Wydaje mi się, że jest to ciekawa propozycja. No to jest kontynuacja tego, o czym wcześniej zechciałeś wspomnieć. Te tworzone ad hoc składy. To właściwie muzyka europejska w tym właśnie stylu obfituje w tego typu zdarzenia. Tak, jeszcze tym bardziej, że muzycy zatytułowali płytę Świat oszalał. Nie wprost, ale na okładce tłumaczą, że chodzi tu o atak Rosji na Ukrainę. Ale utwór, który wybrałeś, Pleasant Challenge, to w rozwinięciu w sumie przyjemne wyzwanie. Więc posłuchajmy już na zakończenie. Przypominam, że gościem studia El Muzyki był Ziemowit Poniatowski i właściwie jemu zawdzięczamy tę dźwiękową projekcję obfitującą w różne zaskakujące reedycje i nowości europejskiej El Muzyki. Trzeci Polskiego Radia.